بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Jeg begynder i Allahs navn, den hvis noget både omfatter de troende og de ikke troende i denne verden, og den hvis noget kun omfatter de troende i det hinsides. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre. Ham tilhører gavmildheden og alle begavelser. Må Allah ophøje rangen af vor mester Muhammad samt hans rettroende slægt og ledsager, og beskytte hans nation mod det, han frygtede for den. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden og omfatter anger for den frafaldne. Det har forpligtet den frafaldne murtad øjeblikkeligt at vende tilbage til islam ved at sige trosbekendelsen, samt afstå fra det, der var årsag til frafaldet, ridda. Endvidere er det ham forpligtet at fortryde det, han gjorde, samt at have til hensigt aldrig at vende tilbage til noget lignende. Som konsekvens af frafaldet ugyldiggøres ens fastede sorg, tør renselse derhjemmum, ægteskab, hvor ægtepart endnu ikke har haft seksuelt samvær. Og lige så det ægteskab, hvor ægtepart har haft seksuelt samvær, hvis man ikke er vendt tilbage til islam inden for kvindens tre renhedsperioder. En frafald mands eller kvindens ægteskab med en muslim eller en ikke-muslim er ikke gyldig. Det er forbudt haram at spise fra hvad en frafalden slagter. Den frafaldne må ikke arve og må heller ikke arves. Han bliver ikke bedt for, vasket, svøbt eller begravet i muslimske gravpladser, og hans formue tilfalder den muslimske pengekasse. Og Allah ved bedst.